i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już 5 śmiertelnych ofiar koronawirusa we Włoszech. Za chwilę relacja naszej reporterki. Mężczyzna oskarżony o pobicie swojej matki. Wójt gminy Zgierz aresztowany. Barbara Kaczmarek jest wciąż w krytycznym stanie. Rekompensaty za podwyżki cen prądu będą uzależnione od zużycia energii i dochodów. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech. W kraju obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Między innymi z powodu zagrożenia patogenem zakończono szybciej karnawał w Wenecji. W mieście przebywa reporterka Trójki Agnieszka Szwajkier. Jeszcze wczoraj w godzinach wieczornych na placu Świętego Marka grała muzyka. Dziś o północy zakończył się wenecki karnawał, który z powodu wirusa został skrócony o 2 dni. W aptekach nie ma już maseczek. Środki do dezynfekcji zostały wykupione. Włoskie media mówią o tym, że maski karnawałowe zamieniają się w maski sanitarne. Maska pomaga, żeby nie panikować. Przynajmniej blokuje cokolwiek. Nie mogę przecież przez strach zatrzymać całego życia. Jesteśmy z powodu karnawału. No i trochę się sytuacja zmieniła, ale my tak trzeba planowałyśmy dzisiaj wrócić. Szef Departamentu Ochrony Ludności, Angelo Borelli, mówił o tym, że wciąż nie udało się ustalić źródła zakażenia. Dziś zmarły kolejne 2 osoby zarażone koronawirusem. Obie ofiary to mężczyźni po 80 mieszkający w regionie Lombardii. W całych Włoszech stwierdzono 219 przypadków zachorowań. Agnieszka, mówiła Agnieszka Szwajgier, z którą połączymy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sąd aresztował 34-letniego syna wójt gminy Zgierz, Barbary Kaczmarek. Prokuratura zarzuca mu pobicie matki. Mężczyzna został aresztowany z uwagi na obawę matactwa i grożącą mu surową karę 15 lat więzienia. Wójt gminy Zgierz do szpitala trafiła w nocy z piątku na sobotę. Pogotowie wezwał jej syn. 34-latek miał zauważyć ją nieprzytomną w łóżku. Sam miał też ją reanimować. Kilka godzin później został zatrzymany. Wszystko na to wskazuje, że to on pobił swoją matkę, a wskazują na to zebrane przez prokuraturę dowody i zeznania m.in. ratowników medycznych, którzy pojawili się w domu wójt Kaczmarek, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Widoczne były obrażenia głowy. Odnaleziono również liczne ślady krwi. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania u swojej matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia w obecności adwokata, w których przedstawił swoją wersję wydarzeń. Po tych wyjaśnieniach prokurator wystąpił o uzupełniającą opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej co do możliwego mechanizmu powstania obrażeń. Potwierdziła ona zasadność przedstawionych wcześniej zarzutów. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Barbara Kaczmarek jest wciąż na OIOM-ie, ma poważne obrażenia mózgu. Rekompensaty za podwyżki cen prądu będą uzależnione od zużycia energii, wynika z opublikowanego dziś projektu ustawy. Najniższa rekompensata wyniesie 34 zł, najwyższa 306. Wyrównania nie otrzymają osoby zużywające mało prądu albo te, których dochód przekracza 85 tysięcy zł rocznie. Prawo do rekompensat będzie przysługiwało ponad 15 milionom gospodarstw domowych. By otrzymać pieniądze, trzeba będzie przedstawić zużycie energii i złożyć deklarację, że nie przekroczyło się drugiego progu podatkowego. Ta nagroda to dowód na to, jak dynamicznie i nowocześnie rozwija się polska gospodarka, mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając wyróżnienia w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. Przez 12 lat w ten sposób wyróżniono ponad 200 firm, które niektóre zdobywały laur nawet 3-krotnie. To są nowoczesne przedsiębiorstwa, te, w których są przestrzegane zasady prawa pracy, te, w których pracodawca poważnie je traktuje, gdzie umowy w absolutnej większości są umowami na czas nieokreślony. 3 umowy i później już jest umowa na czas nieokreślony, że te wszystkie zasady są zasadami przestrzeganymi, to są zasady, którym pracodawca hołduje i pracownicy to widzą. To jedyny konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają pracownicy. Jest organizowany przez Solidarność pod honorowym patronatem prezydenta. Ze wszystkich sił i z całego serca będę wspierał kandydatkę PO na prezydenta, powiedział w Białymstoku były premier Donald Tusk. Zapytany, czy ze względu na spory elektorat negatywny nie obawia się, że jego wsparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej może się okazać pocałunkiem śmierci, powiedział. Aż tak potworny nie jestem, nie mam też jakichś oczekiwań. Nie jestem bohaterem tych wyborów. Będę się jednak starał przekonać wszystkich, dla których moje argumenty mogą coś znaczyć. Zadeklarował były premier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kanadyjski zespół Actors. Wróciłem do płyty It Will Come To You z 2018 roku, bo wydaje mi się, że niedostatecznie się jej pokłoniłem Państwu, albo inaczej przed Państwem w audycjach do tej pory i nadrabiamy. Crystal to na dziś, na początek w tonacji. Gość już jest za szybą, myślę, że za 10 minut zaczniemy krótkie z nim spotkanie, ale oby było treściwe. Kraciasty kącik w związku z gościem, jeżeli to coś Państwu podpowiada, to już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A Moz, mam nadzieję, jest z nami wszystkimi dziś. Some say I got devil, some say I got angel. I am just someone in trouble. I don't think I'm in danger, don't think I'm in danger. I know I'm not in danger. Some have tried to sell me all kinds of things to save me from hurting like a woman and crying like a baby, something like a woman, crying like a baby, and all the things that I have seen qualify me for a part in your dreams, qualify me for this dream. And though I'd like to tell you exactly how I feel, somehow the music hides it and conceals it, hides it and conceals it. In fact, I know I'm not in danger. Nie jego to utwór, ale jego i tylko jego wspaniała interpretacja. Some say I got devil. Mozer, czyli Morrissey z płyty California Sun. No, minie niecały rok, będzie 20 marca i ukaże się jego nowy album. Tamten, czyli California Sun, to jego interpretacje cudzych utworów, a ten nowy I'm not a dog on a chain zapowiada się co najmniej dobrze. Jak się uda, to jeszcze do 15 wrócimy do Mozera w tonacji trójki. No to teraz trzeci utwór podczas naszych poniedziałkowych spotkań. To bardzo często jest ten zespół. La, la, la, la, la, la, la, la, la, the light of love. Oh, light of love, won't you shine on me? Won't you shine on me, light of love? Oh, won't you burn? Won't you burn for me? Won't you burn for me, light? Przyznam, że jeszcze potrzebuję kilku Państwa pomysłów. Kącik dinozaurów to jest to najnowsze Państwa dziecko. No, bardzo mi się podoba, ale może jeszcze trochę pokombinujmy, jakby tu nazwać ten kącik, w którym Mark Bolan i T-Rex się regularnie pojawiają w tonacjach poniedziałkowych. 46 lat temu to było, w 1974 roku. Lights of Love przed chwilą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 20 minut po 14 i gość za 3 minuty i 50 sekund w studiu. Dalej, jak najdalej, jak najdalej, ja zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Ciskał zębów, nie będę tu spokojnie stał. Jeśli rozlew krwi, chcesz uniknąć kpin, odpowiedz, czy zostajesz z nim. Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem, dobrze wiesz. Czuję ten ogień, czuję dreszcze, tak. Ty masz to samo, przyznaj się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zużymy zanim wróci, mówię o. No i się jakoś tak obsunęło w ostatnim tygodniu z 33 na 39 miejsce, jeszcze w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Pierwszy singiel z płyty Tylko się nie denerwuj. Bartosz Sosnowski, czyli po prostu Sosnowski, bo pod takim, no, powiedzmy nazwiskiem i tylko nazwiskiem artystycznym go znamy. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, szczęść być. Dalej, no różne rzeczy się dzieją, ogłaszacie właśnie, żeby głosować na listę na swoim Facebooku. Ty oczywiście nic nie mówisz, bo masz związane ręce i zakneblowane usta, czyli tak bardzo po twojemu jest. No tak, no to jest takie zupełnie naturalne i nieudawane, tak mamy. Okej, okay, ale coś ci się udało powiedzieć przez ten knebel jednak, że głosuwo? Czasami mi się coś omsknie, ale zaraz potem dostaję ostre wciry, jeżeli tak się wydarzy, więc od menadżerki. Uważam, tak jest. Od menadżerki. Olu, pozdrawiamy cię. I przy okazji autorki słów do twoich piosenek. No to co, Bartek, jak forma kilka dni przed premierą, bo w piątek premiera płyty Tylko się nie denerwuje. Pies wyprowadzony na długi spacer? Pies wyprowadzony, on się nie daje za długo utrzymać w chałupie, tak żeby posiedział i posiedział. Zatem idzie wiosna, więc on też już czuje pewien zryw. Co do premiery, jesteśmy ogromnie, ogromnie ciekawi, jak to wszystko wyjdzie i zostanie odebrane, bo to jest jednak troszkę... Znaczy, baza jest podobna, natomiast sama muzyka być może się na pierwszy rzut ucha wydawać trochę inna od tego, co powiem, pojawiło się na pierwszej płycie. Mhm. A i będzie po polsku. Tak, jest cała po polsku. Jeszcze na chwilkę wróćmy do tego motywu zwierzęcego. Sosnowski to psiarz, prawda? No, jak się okazuje, tak. Znaczy, ja kocham zwierzęta ogólnie. Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy kotem a psem, no to chyba niestety, ale jednak sercem jestem bliżej tym kudłaczom większym takim trochę. Niestety dla kotów oczywiście. Reksio? Reksio. Reksio. No dobrze, koncert jakiś może byś zagrał tutaj nieopodal, kilka metrów stąd. Więc tak, zupełnie niespodziewanie i nieoczekiwanie. I spontanicznie. I spontanicznie. Okazuje się, iż w najbliższą niedzielę zagramy. Mówię zagramy, ponieważ będziemy grać z kolegami głośno i dosyć szybko w niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej. Tutaj w Trójce. Zapraszamy serdecznie. I to będzie koncert, który promuje twoją płytę Tylko się nie denerwuj. Lubisz w ogóle takie strzały koncertowe? Coś się podczas takich koncertów dzieje? Czy masz jakiś klaser, w którym zbierasz takie specjalne wspomnienia? Zawsze, zawsze coś się dzieje. Zawsze coś się dzieje. To oczywiście zależy od specyfiki samego koncertu, bo jeżeli to jest sytuacja klubowa bardziej intymna, to często zdarza się wchodzić w jakąś nawet w rozmowę, dywagację z publicznością. No, jeżeli są to większe sceny, to ta energia jest przekazywana ze sceny i w stronę publiczności w zupełnie inny sposób. Ale faktycznie zdarza się kończyć granie już po spakowaniu wszystkich instrumentów na barze na przykład. Na barze na przykład? Tak jest. Aha. No, nasz bufet w niedzielę będzie zamknięty. Podejrzewam wieczorem, to może byś coś w reżyserce zgenerował, tak? Już jesteśmy w stanie się przenieść, tak? Tak, myślę, że to jest jakiś pomysł? Jest to do zrobienia, absolutnie. Bardzo ci dziękuję, że dochowałeś tradycji, to znaczy kratka, jakaś kratka jest, bo wszystko to, co się dzieje w ramach naszych spotkań, moich spotkań ze słuchaczami, to jest kraciasty kącik, co się dzieje wokół ciebie, oczywiście. Dziękujemy ze strony kratki. Kratka jest na kurtce. Bartek, to jest ważna płyta, tak mi się wydaje. To jest płyta, która ma i pogodne, i czasami trochę smutne, ale bardzo wasze. To znaczy, przepraszam, że tak mówię, ale często to podkreślasz, Góreckiej i twoje piosenki o waszej poetyce. I teraz jedna z takich piosenek ekskluzywnie zupełnie na 4 dni przed premierą. W ogóle bardzo dziękuję, że roboczo z centrum podjechałeś tutaj na Powiśle. To dziękuję, to my dziękujemy za zaproszenie. A ja mam dla państwa zaproszenia. Piotr Kordaszewski, konkretnie Jema, 22 i 7 trójek, Sosnowski w Trójce. W najbliższą niedzielę. takie to blusidło w kratkę. Lubimy tę kratkę. Tylko się nie denerwuj. Druga płyta Sosnowskiego ukazuje się w piątek, a w niedzielę artysta ze swoim zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz Dzwonisz to tytuł jednego z utworów właśnie z tej płyty. Ekskluzywnie dziś w Trójce. Za 28 minut jest godzina 15. Myślę sobie, że z tą wiadomością, którą dostaliśmy prawie równo rok temu, jest nam przez te 12 miesięcy fanom muzyki, przez te 12 miesięcy jest bardzo trudno. Lutego 2019 roku był poniedziałek. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jeszcze wtedy ta wiadomość nie gruchnęła w świat. Pamiętam, że siedziałem tu w studiu, prowadziłem dla Państwa audycję i w pewnym momencie przy Myśliwieckiej 357 wyszło przepiękne słońce. them run. I'm trying to live some self-respect any way you say it. The decline goes on, but your breath won't heat up. It's the same old song. I don't believe you. Pani Agnieszka przed chwilą pięknie napisała prawie rok temu: tonacja, słońce, rozmowy, a wieczorem pogaduchy o przemijaniu. No tak było. Mark Hollis odszedł w wieku 64 lat, chociaż od wielu lat nic nie nagrywał, nie pokazywał się publicznie, czy nawet nie publicznie jako artysta, jako muzyk, to i tak zostawił przepiękny skarbiec. I don't believe in you. Pamiętam, jak wtedy wczesnym popołudniem ta piosenka znalazła się na antenie Trójki, a później wieczorem odebraliśmy, cały świat zresztą odebrał wiadomość o jego śmierci. Niesamowity i chyba niekorzystny, bardzo wciąż dojmujący zbieg okoliczności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut jest godzina 15. Zaproszenia na koncert Sosnowskiego rozeszły się na pniu. W tej sprawie już proszę do Piotra Kordaszewskiego nie dzwonić. Ale mam kolejne zaproszenia na inny koncert. Poeci rocka, czyli Neil Young, Bob Dylan, David Bowie, Lou Reed, John Lennon, Patti Smith i ich kompozycje, z którymi zmierzą się m.in. Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, John Poocza. To będzie 28 lutego w Katowicach i 1 marca w Poznaniu. 22 i 7 trójek w tej sprawie można do Piotra Kordaszewskiego dzwonić. A my wracamy do Morrisseya. Don't you think they know pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Skag shag Mexican mud. Little joke in the snow. Bobby, don't you think they know? Oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below, but all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us, ah, whenever you sing for us. Ace track, oh yeah, a bomb, come on now, like mosquito. You can't hide it. poprzedniej płycie Morrissey'a California Sun wystąpił z mistrzem m.in. Billy Joe Armstrong z zespołu Green Day w utworze Wedding Bell Blues. Na tej nowej płycie I'm Not a Dog on a Chain w tym utworze, czyli Bobby Don't You Think They Know, wystąpiła z mistrzem mistrzyni Thelma Houston. To oznacza tylko jedno. On się niezbyt często pokazywał w tej dość specyficznej kategorii artystycznej. Myślę sobie, że jak już się pokazał, to pokazał się od wspaniałej strony, czyli w duetach. Morrissey, płyta w marcu. Tymczasem... Now it's 2 minutes to midnight and they're building houses of cut. It will spiral out until the day we all fall. While the enemies all around us and it slowly tears us apart. It will spiral out until the day we all fall. We're getting ready for the sound. What's self-consuming contradiction? Just includes the new names for God and country, the new words for every sin. Tytułowy utwór z ich najnowszej płyty There Is No Year. No to jeszcze, żeby tak Państwu dodać trochę energii na resztę dnia. Piękne to były czasy. Placebo, sam początek płyty Sleeping with Ghosts, 2003 rok. Podobno nagrywają nowy album. Podobno i podobno i podobno. A kiedy to będzie wreszcie... Kiedy to wreszcie będzie płyta, ta fizyczna? No czekamy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w tonacji. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Amatorzy wypraw nie przerywają zimą wędrówek, nawet w terenach górskich. O czym należy pamiętać, aby te rajdy były bezpieczne? Moim gościem jest zdobywca Korony Ziemi, Leszek Cichy. Wszystkim wydaje się, cieplej się ubiorę, założę lepsze buty. Nie mamy ostatnio śnieżnych zim, ale jednak jak mamy nawet śnieg taki powyżej kostek, konieczne stoptuty, tak, żeby ten śnieg nam nie wchodził do butów. To błyskawicznie potem wyziębia i moczy nam nogi. Natomiast zasadniczą cechą zimy jest czas. Otóż miejmy świadomość, że zimą nawet jak mamy idealne warunki śnieżne, nie musimy przekopywać w głębokim śniegu się, to jak patrzymy na tabliczkę Giewont 3 godziny, no to miejmy świadomość, że my zawsze alpiniści mnożymy to przez 2. Zimą, w warunkach zimowych trzeba wziąć ten czas dużo dłuższy, więcej czasu nam to zajmie. Jeżeli nam więcej czasu to zajmie, to oczywiście mamy konsekwencje tego. Musimy przewidzieć, że zmiana pogody może nastąpić szybciej niż latem, bo dłużej się wspinamy, jest większe prawdopodobieństwo, ale również musimy coś wziąć do jedzenia. Ten czas wydłużony, zimno, powoduje, że bardzo szybko wydalamy wilgoć. Coś do picia, ale również więcej jedzenia. I to jest taka rzecz, która wydaje się początkowo nieistotna. Naprawdę ma ogromne znaczenie. Na Słowacji jest zakaz chodzenia turystycznego zimą. Od 1 listopada, czy tam 5 listopada do 15 czerwca. U nas tak naprawdę nie ma formalnego zakazu. Czyli nie tylko zwracamy uwagę na to, jaka jest pogoda, jakie są warunki na szlaku, ale od razu zakładamy, że czas poświęcony na wejście musi być zdecydowanie dłuższy. Mnożmy przez 2, będziemy bezpieczni. Ważna jest chyba znajomość trasy, nie można szarżować. No tak, to jest oczywiste, ale to tu jak gdyby nie różni się trochę to od lata. Chociaż bardzo często możemy się spotkać z tym, że niektóre znaki będą zasypane śniegiem. Nawet te namalowane na drzewach mogą być akurat, jeżeli przyjdzie taka szeń, mogą być niewidoczne. Musimy znać dokładny przebieg trasy. No i ważna jest prognoza pogody, lepiej się z nią zapoznać. Teraz naprawdę bardzo dobre są prognozy. To już nie musimy czytać z chmur i z nieba, jaka pogoda będzie w najbliższych godzinach. Te prognozy w 90% są z dokładnością do godzin dobre, jeżeli mówimy o wyprzedzeniu jedno-dwudniowym. No i ważne jest zostawienie chyba wiadomości przed wyjściem, dokąd się idzie, którą trasę. Tak, pamiętajmy też o telefonie. Nawet najlepsza bateria, jeżeli będzie przy minus 20, ona będzie dużo szybciej się wyczerpywać. Trzymajmy blisko ciała, żeby ona pracowała w cieple. Nie tyle szukają ratownicy, gdzie tam ktoś zostawił wiadomość, tylko szukają po telefonie sygnał GPS, gdzie był ostatnio notowany i w ten sposób można u nas szybciej znaleźć. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Nie jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl łamane na konto. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian. Taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. I truskawki 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.